الرحمن الرحيم باب اذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط قات راغ وچکالی را للا نو کافران را پاس دل مسلمانانو توی چتا سو دوو غواړی دغه د بارانو نو ایا زمون مسلمانانو د پاره دا جیز دی چه دو او غوارو غیر مسلم را پاسی غیر مسلم کافران دا غوی پالاکا بانده سخت اوچکالی او منگ مسلمانانو تاوی سوالو کی سفارشو کی چه تاسو دا اللہ نا سوالو کی دو او غواره چه اللہ باران رو وره دا سنگ دی نو لاغی دا پار سر نمک دی بابون دا یو باب دی اذا استشفع المشركون کله چې طلب د سفارشو کې مشرکان کله چې طلب کې د سفارش الله ته مشرکان او پچا شفاعت کې بالمسلمین په مسلمانانو دا کستاسو خیال وسیله ده وسیله په دعاګانو د ژوندو مشرک را پاسی تا ته وی طالبا ته ډیر ښه سړی یې او لږ د الله نه سوال وکړه چې الله په موږ باران راووری نو تا له جایز دي چې ته دعا وکړې اذا استشفع المشرکون کله چې طلب وکړي د سفارش الله ته څوک طلب وکړي المشرکون مشرکان او په چا باندې سفارش کوي بالمسلمین په مسلمانانو چې تاسو پاسې زموږ دپاره دعا وکړئ عند القحط په وخت د قات کې نو دا څنګه دي نو حکم یې ذکر نه کو چې آیا دا جایز دی که دا جایز نه دي نو هلکه د رستو حدیث نه دا معلومیږي چې دا جایز دا جایز دي حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والاعمش عن ابي زهاق عن مسروق قال په دې حدیث کې یو منصور دی او یو اعمش دی حد ودی دا دواړه شاگردان روایت کوي دا ابو زوحانه او هغوی روایت د مسروق نه کوي قال حضرت مسروق وی اتیتو ابن مسعود زرالم عبدالله ابن مسعود صاحب ته د هغه درس ته رالم د هغه مجلس ته رالم اتیتو ابن مسعود زرالم مجلس د عبدالله ابن مسعود ته فقال نو هغه ووی ان قریشا یقینا قریشو ان قريشا يقينا قريش ابتاو اغوي رستوالي وكو عن الاسلام د اسلامنا د اسلام نه سوالي وكو رستوالي وكو ایمان نه راوړو ابتاو اغوي رستوالي وكو عن الاسلام د اسلامنا چې اسلام نه اسلام نه راوړو بلکې مخالفت کو فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نو خیری وکړي هغوی ته پیغمبر علیه السلام چې یا الله دسې پې وچکالي راولې لکه د حضرت یوسف علیه السلام په زمانه کې چې اووه کاله وچکالي وه فاخذتهم سنة نو اونیو هغوی له وچکالۍ فاخذتهم اونیو دغې قریشو له سنة وچکالۍ وچکالي پې راله حتی هلکو تر دې پورې چې هغوی هلاک شو فیها په دغې وچکالۍ کې او دومره لوګي او تندې وې هغه بل رستا سو ویلو په ډیرانونو به ګرځېدل او دا زړې سرمنې او دا ویښته او دا بیا سره راواغوښتل او سو په اور باندې بیا خوا دې خوا کړل او هغه به بیا خوړل واکلو المیتته او هغوی وخوړله مرداره والعظام اډوکي فجاءه ابو سفیان نو راغې رسول الله ته ابو سفیان ګور ابو سفیان دغه وخت کې لا مسلمان نه دی مشرک دی دا اوس هغه ترجمة الباب دی فجاءه ابو سفیان راغ رسول الله ته ابو سفیان اوس ابو سفیان راضی او د رسول الله ته شفاعت کوي چې ته زموږ دپاره وسیله په دعا کې شه زموږ دپاره ته دعا وغواړه فقال نو دی ابو سفیان وی یا محمد صلی الله علیه وسلم اے محمد جئتا تخراغلی منتا تأمرو ته امر کې مونږ ته بصلت الرحیم پسل رحمې چې د رشته داری خیال ساته. نو دا وګوره دا قریش خوستا ټول رشته دار دي او دا وچکالی په دوی باندې راغلی ده او دا چې دی نو خوار او زار ګرځي. و ان قومک او یقینا ستا قوم چې دی قد هلکو اخو هلاک شو نو فدع الله عز وجل نو د الله نه دعا وغواړه د الله نه دعا وغواړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نه دعا وغوښته. ګوره وروسته دغه راغی مشرکان دي د رسول الله ته سوال کوي چې ته زمونږ دپاره د الله نه سوال وکړه چې الله مونږ له دا مسله حل کړي. نو رسول الله پاسه ده او دعا یې ولا وغوښته. خو په سوره دخان کې دي الله ورته وایي ټیک ده دا عذاب به تې لرې کړم خو انهم عائدون دی بیا انکم عائدون دی تاسو بیا واپس کیږئ بد عملی کوئ. هغوی هماغه څه چې عذاب تی لر بیا بد عملی شروع کړه. نو بیا ورته وایي اوس د باندې یو لویه ورځ را روانه ده چې یو منبتش البدشت الکبرا د عبدالله ابن مسعود صاحب په دغه باندې په تفسیر باندې د واقعه څه ده بدر. اوس دا وچکالي چې راغلې وه او بیا ابو سفیان راغی رسول الله ته سفارش کوي چې حضرت ته الله ته سوال وکړه چې الله دا زموږ نه وچکالي لرې کړي. دا کمم وخت و ستاسو دا حشوی دا قبل الهجرت و ښه قبل الهجرت. ولې قبل الهجرت و؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لا هجرت نو کړی ځکه چې دی پسې دا دی چې دا عذاب به تې لرې کړم خو دوی به بیا دغه کوي بد عملی کوي او چې بد عملی وکړي نو بیا به پې د بدر عذاب راولم. ګوره د بدر عذاب رستو او د وچکالي څه وه؟ دا مخکې وه. د ابو سفیان راتلل رسول الله ته مخکې و او د بدر نه مخکې ابو سفیان مدینې ته نه دی راغلی. نو معلومیږي دا خبره چې دا مسله څه ده قبل الهجرت ته ښه تاسو ویلو څلور پیرې رسول الله سوال دغه کړی د باران یو قبل الهجرت و مدلی خیال لري. فقرأ عبدالله صاحب وی فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین انتظارو کا الله پیغمبر ته وایي د هغې ورځې چې راتلل به وکړي اسمان په هغه لوګي ښکاره باندې. نو عبدالله ابن مسعود صاحب وایي دغه لوګي سو مخکې تاسو ویلي و دا هغه لوګي و چې دا خلک لوګي او تندې واغشتل نو نظرونه هم کم شونو چې اسمان ته به یې کتل نو د اسمان نه به لاندې دوی ته دغه ښکارېده لوګي ښکارېده. ریاض ادم ویلي و که نه کته نه وې پاغې دا دغه نه دی. دا یو مسله ده چې یاره دا لوګي هغه لوګي دی چې هغه د قیامت نښې دي او که دا تیر شوی دی نو عبدالله ابن مسعود صاحب وایي دا تیر شوی دی. بیا الله پاک وایي ثم انکم عائدون دا عذاب خو به دنه لرې کړم خو دوباره به تاسو بیا بد عملی کوئ. ثم عادو عبدالله صاحب وایي بیا دوی واپس شو الی کفرهم خپل کفر ته. نو چې دا دوباره بیا واپس شو نو بیا ورته الله ووایي چې ستاسو دپاره د ګرفت یو لویه ورځ را روانه ده. فذلک قوله نو دقه مطلب دی د دې قول چې یوم نبطش البطشت الکبرا په هغه ورځ چې موږ راونیسو دوی په هغه رانیولو غټو سره. وپسې د بیا د بدر واقعه وه نو بطشت الکبرا څه و؟ د بدر ګرفت. یوم بدر چې هغه ورځ د بدر وه دا مشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په څلورم کال د هجرت باندې بیا په عربو باندې یو عام قات راغی. نو بیا هغه دعاګانې وکړې د هغه په دعاګانو سره الله تعالی په تمامو عربو باندې آبادکلی راوسته آبادکلی. بیا په شپږم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مونځ وکړه دغه لپاره کړو د باران لپاره. او بیا تاسو ویلو چې د تبوک نه واپس راغی واپس، نو بیا دوی خطبه ویله، او هغه سړی نو هغه عرابي هغه بانډچي چې راغی چې حضرت مال داسې شو او بچي داسې شو او د الله نه سوال وکړه چې دغه وکړي، نو دا څلور پیرې هغه دعا د باران دپاره کړی ده. اوس دلته دې یو روایت نقل کوي، خو ګورې دا مخکینی واقع نه ده، دا بله واقع ده. وزاد اثبات، او زیاد کړي دي اثبات شاګرد عن منصور، د منصور نه هغلته خو منصور او آمش دواړه سره وو، او لاندې تراوي څوکو سفیان، خو دلته چې دی د سفیان پسې اثبات چې د منصور نه روایت کوي نو هغه داسې دی چې فدعا رسول الله سلام، دعا وغوښته پیغمبر علیه السلام، فسوقل غیثه، نو هغوی باندې با راوورېده باران، فاطبقت علیهم، او یو شانتو په دوی باندې سبعا اووه ورځې. دا ګورې هغه واقع نه ده، ښه دا هغه اخري واقع ده د تبوک نه پس، دا هغه نه وه چې هغه مخکې دغه و مشرکان راغلي و د رسول الله نه سوال کړی و. یو هفته دا بارانو، وشک الناسو کثرت المطر، او بیا شکایت وکړه خلکو د ډیروالي د مطر د باران چې حضرت ارسه روان شو. فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی، اللهم حو علینا، یا الله دا راوورې چاپیره زمونږه، ولا علینا، او په موږ یې مراورې، په دې ښاري علاقه یې مراورې. فانحدرت الصحابه، نو په شا لاړل ریز عن راسه، د سر داغه نه داسې پاس ریز وه، په شا لاړه. فسقوا الناس حولهم، فسقوا، نو په دې اطرافو باندې بارانونه وشو. فسقوا، نو په دې اطرافو باندې په دې بارانونه وشو. هغه اطراف سوکو الناسو، چې هغه خلکو، حولهم، یو کال په دوی باندې دا بارانونه او دا آبادي وه. باب الدعاء اذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. الک باران د پاره خو مونږ پوه شو چې باران بندي او نراوریږي، نو سنت طریقه دا ده چې سړی د الله نه سوال وکړي، دعا وغواړي او د الله نه باران وغواړي. لیکن که باران ډیر شي بیا څه کول پکار دي؟ بیا د الله نه سوال کول پکار دي کنه؟ وی او سوال لا لانه کوي، خو دسې مه وایه چې یا الله دا باران مرا وره، دسې وایه چې یا الله په اطرافو باندې وره، خو په منخ آبادو باندې مه وره. الدعاء، دعا اذا کثر مطر، کله چې زیات شي باران، نو چې دعا غواړي نو دسې دعا به نه غواړي چې خدای بندې کې او میرا وره، نه داسې به وایي حواله نه، یا الله چاپیره زمونږ نه راوورې، ولا علینا، په موږ یې مراورې. حدثني محمد بن ابي بدر قال حدث معتمر عن عبد الله بن صامت عن انس رضي الله تعالى عنه قال حضرت انس بوي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه، رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه ویله په ورځ د جمعې، د جمعې ورځ وه. پیغمبر علیه السلام خطبه ویله، فقام الناس، نو ادریدل بعض خلق چې ادریدل، او فصاحو، چغې والی چې حضرت ډیر تکلیف دی او حضرت ډیر مشکلات دی. فقالو، نو دې خلکو اووی، یا رسول ال، معلومیږي دا یو سړی نوخه، خو دا یو تې مخکې او دا نور رستو. فقالو یا رسول الله، نو دې خلکو اووی، ای د الله پیغمبره، قحط المطر، بند کړی شو باران، قحط المطر، بند کړی شو باران، او چې باران بند شو، وحمرت الشجر، او سرې شوې ونې، دا ونې چې دي کنه چې آبادي، نو تاسو به کتلي دا داسې تکې شنې وي، او په دې شینوالي کې مایل څه تری توروالي تی، خو چې بیا دوی دغه شي کنه داسې اوچوالی پی راشی و بم و با تا نمیلاویگی نو داسی مراوی غندشی و سروالی پیدا کی. خا نصوی حضرت وحمرت الشجر او دوچوالینا سروالی اوکوونو و حلکت البهائمو او حضرت دلوگی تندین حلاک شچار پایان. نسکل پکار دی فدعو الله تدعو غورد اللانا ایسقینا شلا پا منگ بارانو کی. فقال رسول الله علیہ وسلم خدبوی لویوی اللهم اسقنا مرتین. رسول الله داتو کیوی اللهم اسقنا اللهم اسقنا دری پلو دری دغا، لیکن یو روایت کی دی دری پیری دل تا دو پیری را لیل. انس وی و ایم الله قسم می دی پا اللہ ما نرا فی السماء قزعتا منگا نموند پاسمان کی یو ٹکڑا من صحاب درویزی. درویزی سمامولی گوندی ٹکڑا نوا، او خوچ رسول اللہ دعا اکڑا فنشأت صحابتون روچت اشوار ویزو. تاسو ویلیو کنه د کم پلو نه روچت اشوا، آغا جبل سلع نوا، د جبل سلع دا آغا پلو نه روچت اشوا را روانه و را روانه و پاس دغه ترالی اسمان سرتا. و امترت او بارانی رو ورو و نزلان المنبر رسول الله د جمعه ورځ دی را کوشو د منبر نه فصلى ومنزي وک. فلما انصرف کله چې رسول الله را وګرځید نو لم تزل تمطرو همیشه و درویزه تمطرو چې هغې باران را ورو الی الجمعه التي تر هغې جمعې پورې تلیها چې هغه دې ته نږدې وه. هغه اینده جمعه نه ده، د یوې جمعې نه تر د بلې جمعې پورې و. اوس باران دی، اوس داسې ترجمه ده، باران دی او بی اندازې باران دی، خلک تنگ شو، سوال کول پکار دی کنه چې ربه دا باران په موږ مرا وره او په اطرافو راورئ. فلما قام النبی صلی الله علیه وسلم کله چې ادرید په دویمه جمعه کې پیغمبر علیه السلام یخطبو خطبه ویله نو صاحو الیه هغوی اوازونه وکړه پیغمبر ته چې حضرت تهدمت البیوتو روان شو کورونه، مکمل روان شو کورونه، وانقطعت السبلو او لارې اوشو کېدی، لارې کټ شوې، خلک ته کټ شو. فدعو الله د الله نه دعا وغواړه د څه شي، د الله نه دعا وغواړه یحبسها. څه دپاره دعا وغواړم؟ دا جواب امر کې چې الله دا بند کی یا یحبسها عنا زمنگنا. فتبسم النبی صلی الله علیه وسلم مسکی شو پیغمبر علیه السلام چې بل جومم سوی او بیا یو هفته ترټینګ نه یې. وقال نو داسې نه وایي چې الله باران مراورې، نه، باران خود الله رحمت دی. وقال ویوی اللهم حوالینا، یا الله زمنگ چاپیر راورې په دې اطرافو، ولا علینا په منګ مراورې. وتكشطت المدينه او خکارا شو مدینه، مدینه چه دی پرویس کې پټه وه، خو چې رسول الله دا دعا وکړه نو مدینه خکارا شوه. یو خوا بل خوا دې اطرافو ته درویز لاړه. فجعلت شروع شو درویز تم تیرو چې هغې به باران را ورو حولها چاپیره د مدینې. وما تمطرو بالمدینه وما تمطرو او نه به راورېده په مدینه قطرتون یو ساسکې، بالکل تک شین اسمانو. فنظرتو الی المدینه، دا راوی وی انس صاحب چې د اطرافو باندې رویز وه او د آبادۍ چې دي نو په د آبادۍ باندې دغه اسمان تک شینو. نو ما وکتل مدینې ته، داسې مې ورته وکتل، وانها لفی مثل الاکلیل، او دا و په مثال د تاج، تاج داسې ګول هغه خلک یې په سری ګول داسې پټی وی، ګول اصل کې ګول پټی شي هغې ته اکلیل وی، نو که گول پټه معنی کویم سیدا او که تاج معنی کویم سیدا دا مدینه دا سیواله که دا گول پټه اطرافو تا طول رویزوا او دا پا که منس که دا غوا شینو پشان دا چا دا تاج تسلیم تاج پیجنی باب الدعاء في الاستسقاء قائما بلا مساله عليك د استسقاء د پاره باران د پاره دعاګانی کوي خو خبره ده چې جایز ټولې طریقې دي خو خبره ده مستحب چودريږي سړی په منبر نو دريږي په ځمکه باندې ودريږي او په ولاړه باندې ځکه دا د عجزۍ صورت دی او د الله نه دعا غواړي باب الدعاء دا باب دې د دعا فی الاستسقاء په طلب د باران کې چې دا دعا څنګه کوي قائما په ولاړه وقال لنا ابو نعيم عن زهير عن ابي اسحاق خرج عبد الله بن زيد الانصاري خا دا زیتا گوره خا عبد الله ابن یزید انصاری دا بیام را روان دی خا عبد الله ابن یزید انصاری دا صحابی دی او په صحابه او کې کشر صحابی دی خا اگر چې بعضی خلکو د ده صحابیت نه انکار کړی دی خو خبره دا ده چې دا دغه دی صحابی دی عبد الله ابن زبیر معاویه و حضرت معاویه وفات شوه دی یزیدم وفات شو غالبا د هجری سن 64 هجری و سن 64 د حجاز کوفه و بصره د دې ټول امیر چې دی هغه حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه عبد الله ابن زبیر د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د طرف نه د عبد الله ابن یزید نه دی دا گورنر و د کوفه د کوفه خلکو شکایت وکړه چې حضرت اوچکالی ده بی اندازی عبدالله ابن زبیر ته نو عبدالله ابن زبیر خپل گورنر عبدالله ابن یزید ته جواب ولیږ چې هلکه پاسه او دې خلکو ته دغه وکړه د بارانه مونځ وکړه نو دی وی هغه واقعه بیانوي چې خرج ماوی دې ټکي ته ګوره دی به پې بیا راځي ښه عبدالله ابن یزید انصاری دا روت منزله او دا دو صحابه و سره و خرج معه او روت دا دسر منزله البراء ابن عازب حضرت براء ابن عازب دا منصاری صحابی دی و زید ابن ارقم او زید ابن ارقم دا گورنر سیبم روت او دا دو لویشان ولا صحابم دا مصر روت البرانلا فاسق تسقى نو طلب وکړه د باران نو چې طلب د باران کو نو طریقه سوا فقام لهم نو ادرید د عبد الله ابن یزید لهم د خلکو ته علی رجلیه پخپو پزمکه باندې وته ادرید په منبر وته نه ادرید او علی غیر منبرین په منبر نو اوس ګوره پزمکه ادرید عبدالله ابن یزید خواسم صحابی دی خو چل او دا پریده حضرت برای ابن عازب لویشان والا زید ابن ارقم لویشان والا صحابی دی ام وسر موجود دی اپس اعتراض نکی فستسقا نو آغا دعا اکڑا دا بارانو چه بارانو دعا اکڑا سم صل رکاتین او بیای منزو کد و رکاتا او یجهر بالقرات او پزور پکی وی قرات ولم يؤذن اوزان ولونك ولم يقم اقامت مونك اقامت مونك اذان مونك قال ابو اسحاق ابو اسحاق ويا ابو اسحاق چې د عبد الله ابن یزید نه روایت کړي چې دا زما استاز نه دی ځینې خلک خو انکار کوي لیکن د انکار صحیح نه دی دا صحابي دی وراء عبدالله ابن یزید زما د استاز عبدالله ابن یزید لیدلی و النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام نو دا دا صحابیت دا ثابت کو. دا تاسو ویلیو په دې رستو باب کې مرا روان دی چې باران بند شي نه راوریږي، قات راشي، وچکالي راشي، سنت طریقه دا ده چې تاسو دعاګانې د الله نه وغواړئ. ښه، د دعاګانو طریقه څه ده؟ دا نور امامان وی او زمونږ ملګري صاحبین وی چې بار ته به وځئ بهر ته، که هغه عیدګاه وي او کس میدان ته وي، هلته به وځئ دوه رکاته مونځ به وکړئ. زمونږ امام صاحب او دی وی چې دغه دی، د باران دپاره دعا ده، که جمع کوئ جمع وکړئ، که دلته دعا کوئ دلته وکړئ، که څنګه یې دا جمع پکې سنت نه ده، جایز ده، سنت نه ده. استغفار ووایئ، د الله نه ګناهونو باندې توبه وباسئ. خیر، هر څه چې امد علي تاسو چې وایئ چې نه مونږ بارانه لزو، د باران مونځ کوو، نو څنګه به وځئ؟ وی طریقه دا ده چې اول وځئ بارانه ته، نو طریقه دا ده چې سره د وړو زړو، استاذ به وی سره د وړو زړو، دا ماشومان هم را روان کې او دا بوډاګان هم را روان کې، وی تر دې پورې مسله ده چې دا خپل څاروي هم را وباسئ، دا څاروي هم را وباسئ چې چېرته مونځ کوئ، چې دوی هم دا چغې مغې ووهي چې الله رحم وکړي، چې را اوسئ چې د چا د باندې حقونه یي. فقها دا لیکي هغه حقونه ورته ورکئ، په چا قرضونه یې هغه ورکئ، او صدقې وکړئ صدقې، او چې را وځئ نو ګورئ په اسري کړو جامو کې مه را وځئ، داسې زړې جامې په معمولي جامو کې را وځئ چې عاجزي وي. را به شئ میدان ته، نو چې میدان ته راشي استاد خو به بیان وکړي لږه، نو بیا به دوه رکاته مونځ وکړئ، دوه رکاته مونځ به وکړئ، قرأت به په زوره وایئ. خطبه، نو ښکلې خبره دا ده چې د استسقا خطبه د مانځه نه پسته، نو بیا به امام صاحب خطبه ووایي، قوم ته به یې مخي. ښه، قوم ته به مخي، خطبه به ووایي، چې خطبه ووایي نو بیا به مخ دغه ته واړئ قبلې ته، او صادر به واړئ، قلب الردا به وکړي، نو بیا به لاس ونیسي او د الله نه به دعا غواړي، دی به په زوره دعا کوي او قوم به پرې دغه وي. امین. مونځ به وشي، مانځه پسې به خطبه وویلی شي، خطبې پسې به پس امام مخ دغه ته وګرځئ، مخ به قبله به شي، صادر به واړئ، او د صادر د اړولو پسې به بیا دې دعاګانې غواړي، او قوم به په دعاګانو باندې څه وي؟ امین وي. دا به درې ورځې کوي، ښه، درې ورځې بس، زیات به بیا نه کوي. نو اوس دا ټول بابونه پکې راغلل. خا وایا، حدثنا بالامام قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم ان عمه، حضرت عباد بن تميم وی چې ان عمه ددتره مخکې تیر شوی و، عبد الله ابن زید ابن عاصم، که ستاسو خیال و عبد الله ابن زید ابن عاصم دی ویلیو کنه، یو عبد الله ابن زید ابن عبد ربه دی، یو عبد الله ابن زید ابن عاصم دی، وکان من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، او دا کاکا شدی دی و دا اصحاب و دا پیغمبر علیه السلام نه، اخبره دیتر خبر ورکد خپل روارتا چې ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا دا الله پیغمبر خرج بالناس، دی او تسرد خلکو، یستسقی لهم، چې رسول الله چې دینو طلب د باران کو د خلکو د پاره، فقامه رسول الله ادرید، او فدع الله، او د الله نه دعا وغوښته، قائمه، ګوره قائمه په ولاړه، او ثم توجه، بیا مخ وګرځو، قبل القبلتی، په طرف د قبلې، وحول رداءه، او صادر واړو، فاسقو، نو په هغوی باندې باران وشو. باب الجهر بالقرات، دا باب دی د زوره ویلو د قرات، فی الاستسقاء پا استسقاء کی سوک چه دا بارانه دا پارا منز کئی نواغی وی دا باران منز دا سده لکه رابا مشی در تا لکه دا اختر منز نو اختر منز دو رکاتا ده دام دو رکاتا ده دا ده التا دا اختر پا منزه که قیرت تاسو پا زور وایه کنه نو دلتا بم قیرت پا زور وایه دا اختر پا منزه که رویتون مختلف دی خو قوی دا غدا ده چې د اختر په منځ کې خطبه رستو ده نو په استسقا کې به هم خطبه سی وي ابه رست وي ښه نو الجهر بالقرات په زوره ویل د قرات فی الاستسقاء په دغه کې د باران په منځ کې قال دا کاکا وی دا دغه وی کاکا خرج النبی صلی الله علیه وسلم روت پیغمبر علیه السلام یستسقی چاغه دعا کوله د باران فتوجه الی القبله نو مخی وګرځو قبلې ته دا هغه دغه و چې هغه بارانه منزه دپاره روتې و ښه په شپږم کال د هجرت ورنه د جمعې په ورځ چې هغه کو نو هغه مخ ګرځولې نه دی او یدعو دعا یې کوله وحول رداه او صادر تو وګرځو ثم صلى ركعتين او به منځو که دوه رکات یجهر فیهما بالقرات او په زوره وي په دې کې قرات اوس دې روایت نه ده معلومیږي چې خطبه مخکې وایې او دعاګانې مخکې وي او منځ رستو لیکن رستو روایت کې دا راځي چې نه منځ مخکې و دعا رستو وه خبره هم داسې ده بهتره طریقه دا ده د نور روایتونو نه معلومیږي چې یو ځای د دعا هم راشي او د عبادت هم راشي نو عبادت مخکې وکړي او دعا رست وکړي نو دلته هم دا د مونځ مخکې وکړي او دغه خطبه او دا دعا بیا رست وغواړي ښه بابون کیف حول النبی صلی الله علیه وسلم سرنامه ده څنګه اړولې و پیغمبر علیه السلام زهره شاء الی الناس خلکو ته پیغمبر علیه الصلات وسلام چې هغه بارانه له راوتې و د بارانه مونځ یې وکړه نو بیا یې چې خلکو ته شا کوله نو څنګه یې وکړه نو د هغې دا طریقه وه چې مونځ به وکړې مانځه پسې بیا خطبه ووایې نو چې خطبه خلاصه شي نو دقه وخت کې به مخ را وګرځې دغه ته قبلې ته دعا دپاره قلب درې صادر به وکړې صادر به واړې او بیا به دعا شروع کړې په زوره ته به دعا وې او مقتدیان به درپسې څه وي امین قال کاکا وی رأیت النبی صلی الله علیه وسلم ما اولی ده پیغمبر علیه السلام یو مخرج پا غورست چه ده خپل زین رووت او یستسقی دعای کول ده باران قال ده راوی وی فحول الی الناس چه منزو شو خطبه ویل شو فحول الی الناس راوی گرزو لخلکو تا زهره شا خلکو تا شاه کرا و مخ قبلی تا که وستقبل القبلتا او مخ که قبلی تا او یدعو دعای غختله ثم حول رداه بی صادر واړو او ثم صلى لنا رکعتین او بیا رسول الله منځو که موږ ته دوه رکاته او جهر فیهما بالقرات او په زور یې پکې قرات وې دې نه هم دا معلومیږي چې دعا مخکې ده او دغه رستو دی مونځ لیکن ما وې نور روایتونه به درته راشي هلته دا دی چې مونځ مخکې دی دعا رستو ده باب صلاة الاستسقاء دا باب دې د مانزه د بار د باب دې د مانزه د دغه د استسقاء چې د بارانه د پاره که مونځ کوې هغه نو لکه دا څو رکاته دي وی دا رکاتین دوه رکاته دي یو ځای کې به راشي که صلاة العید لکه د اختر مونځ دوه رکاته دي دقسې دا هم دي خو د اختر مونځ به د کمې پورې کیږي تر د نصف النهار پورې کیږي چې زوال وشي بعد زوال بیا نه کیږي نو د دې وجې نه بعد زوال ګورې استسقا مونځ هم نه کیږي دا به سحر کې کوئ حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وايه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقال برداءه باب الاستسقاء في المصلى الك باران مسكو او پیدگا کی کو دا جائز دی کدا جائز ندی وی بالکل جائز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پشپغم کاله هجرت دا ادگا تراوتل او د منزه د پاره باب الاستسقاء دا باب دی د دعا د بارانو فی المصلى پیدگا کی حدث عبد الله بن عبد الله بن محمد قال حدث سفیان عن عبد الله بن ابي بكر سمعه بعد من زميم عن عمه قال كاكا وي خرج النبي صلى الله عليه وسلم روت پیغمبر عليه السلام الى المصلى ادغاتا او يستسقي دعاي كولا دا بارانو واستقبل القبلة مخيو غرزو قبليتا فصلى ركعتين دو ركعت منزيوك وقلب رداه او صادر والو قال سفيان دا سفیان وی راوی نه دی اغل ته د عبد الله ابن ابي بکر نه و اخبرني المسعودي خبر را کړی دی ما ته مسعودی دا عبد الله ابن مسعود سیم نه دی دا غپن وسو کې لاندې وسو کې یو نوسی دی عبدالرحمن نامه ده هغه به ځان ته مسعودی وی نسبت به دغه ته کو خپل نیکه عبد الله ابن مسعود ته وی خبر را کړی دی ما ته مسعودی عن ابي بکر د ابي بکر نه هغه داسې دی قال ابي بکر وی چې جعل الیمین وی ګرځو خې علی شمال پګسو الک صادر واړو څنګ یې واړو داسې اچولی په اوګو نو چې په اوګو باندې اچولی داسې اچولی نو چې ویړو نو داسې واړو چې دا یې دې طرف ته کو او دا دغه دې طرف ته کو دا ګس پلوي ښي طرف ته کو ښې ګس طرف ته کو او دا لاندې پاس شو او پاس لاندې شو ادلی خیان لري ښه باب استقبال القبله چې مونځ د استسقا وکې نو ما درته خبره وکړه اول به مونځ وکې دوه رکاته خیرت به پکې په زوره وایې نو بیا به خطبه ووایې خطبې پسې به بیا امام صاحب چې دی مخ دغه ته وګرځئ قبلې ته صادر به واړی او د صادر پسې به بیا د الله نه دعاګانې غواړي نو د دعا په وخت کې به چې مونځ لتلی یې نو مخ به چاته مخ په قبلی حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم من اخبره عباد بن تميم چې دی اخبره د خبر ورکړی دی لاندې شاګرد ته د څه شي ان عبد الله بن زید الانصاري دی او مغه تر دی چې عبد الله بن زید الانصاري دی تم ګوره ښه اغه مخکینی تم ګوره اغه دی عبد الله ابن یزید انصاری او دا دی عبد الله ابن زید انصاری اخبره د خبر ورکړی دی خپل وراره ان النبي صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام خرج الی المصلى اغه روته ایدګاتا او یصلی منذ کو د باران و انه بشک لما دعا کله چې اغه دعا وغوښته نو دا ټکې داسې وی او قال یا داسې وی چې اراده ان یدعو چې هغه دا اراده وکړه چې زه اوس دعا غواړم نو څه چلې وکړه استقبل القبلته مخه که قبلې ته وحول رداءه او صادر یې واړو مدلی خیان لري اوس راشه دې دوو ټکو ته هغلته څوک و ګورنر صاحب د کوفې چې د اختر مونځ کوو او برا ابن عازب او زید ابن ارقم هم ورسره ووت هغه دی عبدالله ابن یزید انصاری او دا دلته چې د عباد ابن تمیم کم کاکا دی نو دا دی عبدالله ابن زید انصاری مدلې خیال لري فرق پکې ډېر دی هغه دی عبدالله ابن یزید یې پکې ده او دا دی عبدالله ابن زید یې پکې نشته لیکن بعض راویانو باندې دا خلط راغلی دی، هغوی وی دا یو کس دی، عبدالله ابن یزید او عبدالله ابن زید، دا دغه دی شیء واحد، دا یو شی دی. نو دې د هغې دغه کوي چې نه نه دا یو شی چرته دی. قال ابو عبدالله، ویلی دی امام بخاری چې عبدالله ابن زید، عبدالله ابن زید هذا چې دا دی، دا نه دی، دا د عباد ابن تمیم دغه کاکا، دا مازنیونه، دا څه دی؟ مازنی دی، د دغه اوسیدونکی دی، د مدینې انصاری دی. ابوالرسول تاسو ویلي وو که نه، دا دی مازنی، د مازن کورنۍ نه دی. والاولو، اواغه اول مراد د اول نه څه دی؟ عبدالله ابن یزید انصاری کوفیون، هغه څه دی؟ هغه د کوفی اوسیدونکی دی. دا د ده د پلار نامه ده زید، او د هغه د پلار نامه څه ده؟ یزید. هو دا اول چې کوم د کوفی دی، نو ابن یزید، هغه څوک دی؟ هغه ابن یزید دی، او دا دغه دی یزید دی، هغه ابن یزید دی، او دا دی ابن زید. بس دی.